encenem els fogons amb la Teresa. Doncs això fem, anem fins a la cuina a conèixer noves receptes amb Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Bé. Bé, enfeinada o no? Sempre hem de dir bé, no? Home, home no, si estàs malament, escolta, també ho pots dir, eh? No, però llavors la gent rondina i diu, no, que podries estar pitjor. Dic, pues vale. Doncs no dic res, no? No dic res, ja està. Sí, no? Sí que és veritat que estem en una societat que no ens podem queixar, eh? No. A la que et queixes, dic, per què et queixes si tu tens això, tens allò altre, tothom està pitjor, en fi. Ah, llavors et fan la llista del que tu tens i dius, tu què saps el que tinc jo? Sí, eh? Sí, sí. Però, sí. Bueno, la gent som així de recomplicats. Som... Llavors he arribat a la conclusió quan em diuen, com estàs? Dic, home, mira, bé, però podria estar millor. Clar, o és la frase aquella de anar fent, no? Ai, aquesta ja està massa gastada. Aquesta ja no t'agrada? No. El anar fent no t'agrada? No, està massa gastada. O sigui, tu és... Hem de dir, bé, però podria estar millor. Clar. No. Com aquell que et diu, hosti tu, que dius bé? I tu quedes així, no? I dic, pues jo no, pues ara els dic, oi tant, i no dic més bé perquè no puc. Allò, estic fantàsticament bé, no? Clar. Encara suscitaràs enveges amb aquestes històries de la crisi, que no en parlarem, eh? No. De crisi, que ja estem no. Una mica farts de parlar de crisi. No, jo he deixat d'escoltar les notícies. Sí, cansa una mica, eh? Home, per l'amor de Déu. Home, s'han de conèixer per saber què està passant, però arriba un punt que tots ens cansem una mica de sentir a parlar d'economia, no? És que, no sé, jo sempre dic, clar, cada cas és un món. Perquè el que l'any passat, o feia 2 anys, estava a l'atur i estava fatal i tothom anava bé, i vull dir, ara li dones una feina i ara té feina, doncs ara aquest any està diví. Clar, no, clar, tot depèn dels casos particulars. Però mira ara que han encès els llums de Nadal aquí a Barcelona, els han encès ja a aquestes alçades per incitar-nos a comprar. Ja les encès aquest any? Sí. Diuen que encenen els llums més d'hora, perquè com que preveuen que les vendes seran més baixes, sí. Doncs perquè ens animem a comprar, no? Que jo ja... De fet, home, ja està bé que les encenguin, perquè l'any passat Barcelona era una vergonya de veure. Per què? A mi no em va agradar gens Barcelona l'any passat. Però el tipus de llum? El tipus de llum, poca llum, no sé, tot molt trist, molt tètric. Que dic. Mira, jo dic una cosa, jo sóc de les defensores que el Nadal s'ha de celebrar el Nadal. Això de començar el novembre amb tots els llums i totes les històries, a mi m'estressa, m'atabala. Arribo al Nadal i ja estic cansada del Nadal. És que, però això ho fem amb tot. Això ho fem amb tot. Perquè ara la gent ja hi ha gent que menja torrons. A casa meva no se'n mengen de torrons. Clar, o sigui, ho hem de fer com ho hem de fer, no? Clar, es mengen torrons fins al novembre, imagina't. O sigui, la gent empalma la castanyada amb el Nadal. Clar. Hosti. I després no ens fa il·lusió res. Clar. No. Cada setmana estrenes un jersei. Perquè has d'esperar el diumenge. Diu, si la millor el diumenge ja no hi ets. Dic, home, doncs llavors estem matant totes les il·lusions de tot. És allò del carpe diem, eh? A més, la gent ens hem tornat borda i maleducada. Ui, ara què t'han fet, ara? Sí, no m'han fet res, però no sé, la gent ens hem tornat molt, no sé, molt nostres, que dic jo, no? Bueno. Però sempre tenim la raó i si no la tenim ens la donem i si no la capgirem per donar-nos la raó. Falta una mica de tolerància a vegades, pensant en l'altre. Això sí que és veritat. És que s'ha perdut tot. L'educació, la tolerància... Bueno, però tampoc siguem així de radicals, eh? Que hi ha de tot. Hi ha de tot. Sí, però escasseja molt. Sí? No? Tu creus? Jo crec que cada vegada escasseja més tot. Però que negatius que estem, sembla que anem a pitjor llavors, no? Sí, això ho fa fred. Clar, home. Això ho fa fred, ens atordeix. Ara, lo dels llums de Nadal també té la part positiva, que és que llavors estem més solidaris, estem més de família, no? Sí, bona altra cosa aquesta, també. Tampoc. Només hem de ser bones persones quan ve el Nadal i del resta de l'any, què? Doncs mira, funciona, eh? Perquè si no, mira tu, la marató de TV3 i totes aquestes gales solidàries les fan als voltants de Nadal, precisament per tocar la fibra. Serà això, però jo considero que hem de ser bones persones tot l'any. Home, i tant. No, la gent és que... Dic que em queixo, perquè la gent ens hem tornat, no sé, com desagraïts. Vull dir, gent que et ve i plorant, demanant-te, jo què sé, a veure si coneixes algú per una feina, o si li pots donar roba, i... li dones roba o si dius, pues mira, espera, que hi ha aquest lloc que busquen una persona o... I busques una feina o li dones la roba i després, com si no et coneixés. Sí? i dius... Home, lleig, això lleig. No, vull dir, quedes com... En aquesta vida s'ha de ser agraït. Sí, no, tampoc no cal que et vinguin a fer petons cada dia. No, però... Al mínim una trucada de gràcies, no? Mm. Ja, i... ja veig que aquí estem parlant d'un cas particular, eh? Sí, perquè és que hi ha tantes coses i llavors això dius... Jo. Ja. Arriba un punt que dius, goig de tu. I... Mira que ens posarem melodramàtics, anem a cuinar. I vulgui peix que se'n vagi a pescar, no? Exacte. Però bueno, deixem estar, que ve Nadal, hem de ser bons, hem de ser solidaris, hem de ser macos, hem de ser educats, hem de ser de tot. Tot maco. No? Tot molt maco. Tot maco. Vinga, Teresa, anem a cuinar. Sí, anem a cuinar, perquè si no se'ns si no... passarà l'arròs. Se'ns passarà l'arròs. L'arròs avui farem fideus amb galeres. Ah, sí? Molt bé, fideus. Doncs, no no t'ho havia dit encara. M'ho havies dit fora d'antena, però en antena no. Ens hem enrotllat aquí i... És que a vegades és complicat diferenciar la conversa de fora i la de dins. Sí, és que, senyores i senyors, això és un... Això és un no parar. Sí. Això és un no parar. És una secció que no és avorrida, eh, que no? No, avorrida no és, eh? Clar, la cuina és prou trista i hem de posar la xispa. Clar, allò, com es diu, la cirereta, no? Sí, la cirereta. Del pastís. Doncs vinga, va, anem a fer aquests fideus. Anem a fer els fideus amb galeres. Què necessitem? Que també va decantat cap a la crisi. Les galeres són baratetes. Sí. I ens quedarà un plat la mar de bo. Molt bé. Necessitem unes 16... Això és per 4 persones, eh? Val. Unes 16 galeres, 250 grams de fideus. Jo us hi poso el número 2. Val. 3 tomàquets, un parell de grans d'all, una miqueta de julivert, una ceba... un grapadet de pèsols, si no ens agraden els pèsols, cap problema, no cal que n'hi posem, un litre de caldo de peix, sí, sal i una miqueta d'oli. Molt bé. I llavors, per fer la picadeta, necessitem un got de vi blanc, una llesqueta de pa fregit, una miqueta de pebre vermell, unes 10-12 ametlles, torrades i pelades, i ja està. I ja està, molt bé. I llavors això, posem en una cassola, i posem l'oli, i fregim les galeres. Sí. Llavors, hi tirem la ceba i l'all, tot ben picadet. Val. Llavors, hi afegim el tomàquet triturat. Si el tomàquet és de pot, posem-hi una miqueta de sucre perquè tregui l'acidesa. I el julivert. Val. I un anem tomets, i això quan estigui ben sofregit. Si no ens agrada trobar trossos, llavors jo el que faig a vegades és ho trec i ho pico tot ben picat. Però ho treus quan ja està... Què? Quan ja està cuit. Ah, val. Quan ja està cuit, llavors ho trituro una altra vegada tot ben trituradet. I ho tornes a posar al foc? I ho torno a posar al foc. Val. I si ens és igual, vull dir, ja està, no cal que ho traiem. Sí. Llavors hi tirem els fideus i els pèsols, i donem un parell de toms, sí, i ja hi tirem el brou. Val. Això deixem que vagin embullint. Xup, xup. I mentre això bull... Sí. Preparem la picada. Els fideus de seguida estan cuits, perquè del número 2 no són massa dobles. No, i depèn, no? Si ens agrada més grossos, doncs una mica més d'estona, no? Ah, sí. Jo poso del número 2. Si ens agrada el 3, el 3. Si ens agrada de fideu de cabell d'àngel, doncs més aviat estrat. Home, una mica soso, no? De cabell d'àngel. No, perquè jo la fideuà els hi faia. Bueno, la fideuà sí, però així un plat de fideus... Bueno. Bueno, mira, va a gustos, va a gustos, sí. Sí, sí. Vale. Depèn de lo de pressa que vagis. Exacte, sí. Va, doncs tirem. Va anant bullint això, preparem la picada amb les ametlles, el pebre vermell, la llesca de pa fregideta i el vi, ho triturem tot ben triturat. Sí. I ho afegim a dins de la cassola. I ho remenem, ho rectifiquem de sal i deixem que acabi de bullir fins que els fideus estiguin cuits. I ja està. És un plat. Bueno, llavors ja hi tirem les galeres, eh? Les havia deixat a cor de la cuina. Sí. Això, no. O sigui, al final de tot, no? Al final de tot, com que ja les hem passat, ja les hem sofregit a la cassola, amb l'oli, doncs llavors ja estan cuites. Val. I la galera no és massa bo que quedi massa resseca. El que passa que la galera per menjar-la és una miqueta complicadillo, perquè punxa molt. Sí. Però, una mica incòmoda de menjar, que es diu, eh? Sí. Però bueno, més que res és perquè li doni gust, eh? Ja. Això és molt, un peix molt, molt barat. Clar, i a més que això si també tirem el caldo de peix... Barat, no està ben dit barat, eh, que no? Jo diria que no, eh? Aquest és un plat econòmic. Econòmic, sí. Potser. Sí, el que passa és que la traducció que està així directa de barat, com pot ser? Sí, no, em sembla que això de barat no... No, barat està mal dit, però sí. La paraula així exacta de traducció, econòmic, no m'acaba de fer el pes. Tampoc. No, sí. Bueno, no ens haurem de rascar la butxaca. Queda bé? Fantàstic. Va, doncs ja està. Queda bé, així. Ara ens posarem lingüistes, eh? Tu saps, has sentit la notícia aquesta de l'Institut d'Estudis Catalans? No. No. Doncs ara l'Institut d'Estudis Catalans ha demanat que els periodistes que parlem malament, perquè tots en algun moment diem algun barbarisme o alguna cosa que no ho hauríem de fer, doncs quan parlem malament, que paguem una multa. Ah, mira que bé. Mira tu, que jo em vaig esparverar, mira el que et diré ara. També, s'han de fer diners, si aneu. Home, mira, entre les multes del cotxe, les multes de ara ja per parlar malament, també. Ostres, no acabarem. Això ho trobo malament. El què? Bueno, hi ha moltes coses que trobo malament, però aquesta és una d'elles. Sí. Jo és que hi ha dies que em llevo així una mica... Reivindicativa. Sí, una mica revoltona. Sí. I llavors m'enfado. I dic, és que... A veure, per què la gent... Tothom ha de parlar bé. Doncs mira, ara es veu que sí, eh? No, que tots hem de parlar... Si tu te'n vas al sud, sí, i et parla un andalús d'aquells graciosos que són un amor, que dic jo. Sí, que fa molta gràcia. La gent del sud, no és que... Vull dir, a mi m'encanta la gent del sud. Sí. I són graciosos. I li dic, oye, poquito a poco, que no m'entero. Perquè és que et parlen que entre les set que es mengen dues paraules i allà n'hi afegeixen una... Bueno, entre poc i massa, eh? Entre poc i massa. Tampoc allò de que tot siguin paraules que les dius malament, perquè llavors és això, que no t'enteres de res, però que ens hagin de posar una multa per parlar malament. Ara, per dir barato, ja ens posarien una multa. Bueno, doncs llavors es quedaran barato, sols. Barato, multa. Es quedaran sols. No sé, no ho sé. O és que haurem d'anar amb el diccionari a la butxaca? No sé què farem, si haurem de cridar a Pompeu Fabra o invocar-lo o no ho sé. No ho sé. Home, hi ha una part de raó, eh? Que des dels mitjans de comunicació s'ha de parlar bé, que no s'ha d'imposar, doncs, els barbarismes. Però, clar, fins a arribar al límit que et multin... Bueno, és que totes les coses tenen la seva gràcia, trobo jo. Perquè ningú... Mira, aquí a Catalunya jo sempre dic que cada regió parla de la seva manera. Mm. No sé, hi ha pobles que parlen amb la I. Clar, sí, sí. Hi ha pobles que parlen amb la A, molt exageradament. Sí. Te'n vas a la zona, per exemple, no sé, d'Igualada, i parlen amb la A, però... Oberta, sí. I diuen, hola, soc d'Igualada. Clar, no, a veure, aquesta és la seva arrel. Per què l'han de rectificar? Això és com la Mari Pau, que parla de Lleida, perquè ella és de Lleida. Ara ja no tant, eh? Bueno. Ara ja no tant. Bueno, pues, la Mari Pau, la de Mallorca. Ah, la... Sí. La que es va casar amb el... Sí, sí, sí. Amb el Corbella. Sí, la... Ara mata'm si... La Mari... La... La Mari Pau no sé què. Hosti, com es diu? Bueno, és igual. Ja ens entenem. Sí, però ara m'he quedat jo amb... En blanc, que... també, sí. Veus? No, d'això passa quan... Ai... Ja. Bueno, a veure si ens ve. Sí, bueno, demana auxili. Hi ha algú que sàpigui com es diu? Que ens truqui ràpidament. Sisplau. No, ja em vindrà, en algun moment. Aquesta, quan parla, has de parar unes orelles perquè tampoc no... No, per què aquesta noia ha de parlar igual que el de Barcelona? No, clar. No, però el que... No, en aquest cas, la multa et vindria no per dir coses i paraules dialectals, sinó per dir barbarismes, no? Doncs, per exemple, això que hem dit del barato, que ve del castellà, no? Doncs, sí, però quants barbarismes... En el dia a dia al carrer, tothom... No, però quantes paraules que eren barbarismes i ara les han posat al real... Sí, és veritat. No? Que s'accepten, sí. Les accepten com a correctes. Sí. Això és l'evolució de la llengua, que se'n diu. Doncs pues ja està. Sí. Pues llavors, mira, ara estem d'acord. Mira, Teresa, ara estem d'acord. Veus? S'ha d'adaptar la llengua també a la llengua que parla la gent del carrer. I en canvi acceptem paraules angleses com ok. Sí, o com mail. Ah. Allò, envia'm un mail. Ah, no? Doncs. Per què no pots dir, escolta'm, envia'm una carta electrònica... Un correu electrònic, no? Un correu electrònic. Clar. O... A veure, estem dit, no? Que no pas sí. Una paraula que és de l'estranger. Però, bueno, aquí hi ha... Bueno, ara tindràs una llau de trucades... Ens estem liant, sí. Anem a fer les postres, que són menys complicades. No, què fem? Però és que... Veus, en canvi, això que et deia de la... Hi ha aquí un poble... Sí. A propet, que es diu Conesa. Sí. I parlen amb la I. I si te'n vas a Solivella i Blancafort, la gent jove no tant, però la gent gran parlen molt amb la I. I què, se'ls entén bé o no? Mana? I s'entén bé o no? Sí, el que passa és que quan has de dir un llibre, doncs diu un llibri. No, és graciós, perquè, clar, la primera vegada que ho escoltes dius... Però què diu ara? Sí, sí, és graciós. Clar, nosaltres teníem una amiga a l'escola, bueno, quan anàvem a l'institut, sí. I clar, hi havia gent de tots els pobles, no? I amb aquella li teníem la vida amargada perquè li amagàvem tot. I llavors ella, on són els meus llibres? S'enfadava. I clar, no, mira, només els hi amagàvem per sentir-la. Per sentir-la, clar. Clar, i bueno, clar, llavors aquesta per què? Ha de perdre les seves arrels. No, no, i tant. Que digui llibres, que digui llibres, si vol. Clar, per segons què som molt tolerants i per segons què no. Doncs sí, ens hem d'obrir una mica de mires. Anem per la coca de carbassa. Vinga, coca de carbassa. Senyores, ja podeu tornar a agafar els llapis, el bolígraf, deixar l'olla de remenar i seguim. Vinga, què necessitem? A veure, necessitem mig quilo de carbassa, tres ous, sí. Un got d'oli... Què em anaves a dir? No, res. Ah, t'he sentit allà com un sospir i dic, ui. Estava sospirant. Ai, dic, ai, ara ho he dit malament. No, no. Ah, on érem? El got d'oli. Sí. 200 grams de sucre, 250 de farina, sí. Un grapat de pinyons, uns 20 o 25 grams. A tu t'agraden els pinyons, eh? Sí, com que són baratos, saps? I dalt amb el barato, hi ha un tornat a dir malament, eh? Multa, Teresa, multa! Oh, bueno, deixaré de fer la secció perquè m'arruïnareu. Clar. Bueno, ara prometo, quan pengi, agafar el diccionari i mirar a veure com es diu. Allò, com es diu barato, no? Sí, i la setmana que ve ho diré correctament. Perfecte. Vale. Perfecte. Ens haurem de posar sèries. I així ho direm, així direm, i ampliarem el llenguatge i la gent ho sabrà com es diu bé. Que la potser la gent ho sap. És que... Bueno, ja, de, quan acabis d'explicar-te com es fa la coca de carabassa, sí. Fes-me pensar que et diré una cosa, que riuràs. Vale, vinga. A veure, igual després amb l'edat me marxa del cap, però bueno, procuraré que no em marxi. Vale, jo ja t'ho recordo. Vale. Els 20 grams de 20 o 25 grams de pinyons, una mica de mantega, sí. Dos gots de llimonada. Sí, de llimonada, de suc de llimona. De gots de llimonada, com gas. Ah, amb gas. Sí. Vale. Un sobre de llevat, canyella... i sucre en pols. Val. També t'haig de dir que aquest el tinc aquí, que l'estic preparant per fer-lo. O sigui, ja estàs veient els ingredients. Jo, sí, jo et dono els ingredients, però espero que surti bé, perquè no l'he trobat, aquest. Ah, escolta, i com va sortir el flam de cafè amb coco? Rebé. Sí? Boníssim. O sigui, que perfecte, no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Molt bé, així m'agrada. Sí, sí. O sigui, fem la recepta i a la setmana següent fem la ressenya de la recepta. Això. A veure si ha quedat bé. A veure. Val. Llavors bullim la carabassa, bueno, la carabassa l'has de tallar, treure les llavors, pelar-la... Sí, és una mica elaborat, no? No, perquè tot plegat és mig quilo. Vegi, tampoc no és... No és massa. Mata. Però hem de vigilar, perquè la pell de la carabassa és molt dura. Sí. I que no, aquí no ens tallem les venes quan tallem ja. Això. I després també... Perquè ara et denuncien per tot. I ja, no, és que denuncio a la Teresa que fa la secció de cuina perquè va dir que la Palés em vaig tallar les venes. Ja. No, jo aviso. I el que no avisa no és traïdor, eh? No, aquesta no cola. Val. Bueno, bullim la carabassa. Sí. I llavors, quan hi ha, no res, 15-20 minuts, de seguida està cuiteta, si la fem a trossets petitons. Llavors la posem en una escorredora, traiem l'aigua i la deixem que refredi. Val. Llavors, amb un bol, barregem la carabassa... l'oli, els ous i el sucre. Sí. Ho remenem tot ben remenat perquè tots els ingredients quedin ben barrejats. I llavors anem anant afegint la farina a poc a poc. Tamissada, eh? Passada pel colador. Ah, val. Que no, així és la manera que no faci grumos. Allò directament no, no? No. Anem anant remenant i llavors hi tirem la llimonada, molt a poquet a poquet. Sí. I remenem una miqueta més. Bueno, llavors ja hi afegim el llevat. Jo el llevat i la farina ho feia alhora, eh? Vull dir, m'acabo del llevat, ai, de la farina i poso el llevat. Tot junt. Tot junt. Val. Agafem un molla i posem una mica, l'untem amb mantega i una miqueta de farina, l'expulsem ben expulsat. Jo unto el molla amb mantega. Llavors hi tiro la farina. I vaig anant donant toms al bol perquè hi hagi farina per tot arreu. Clar. I quan hi ha farina per tot arreu, el giro de cap per avall. Sí. I el que salti tota la farina que no ha quedat enganxada. Ah, perquè no quedi com una crosta, no? Sí. Si no, llavors allò queda com un farinot. Clar. Agafo la pasta que tenim i la posem a la plàtera. Sí. I per sobre hi tirem els pinyons i un polsim així, una miqueta de sucre, i la canyella. M'explico? Perfectament. Com si la sí. Llavors posem aquest motllo dins del forn, uns 40... És que depèn del forn, jo les temperatures me fan una miqueta de por, perquè no hi ha cap forn que funcioni igual. Ja, això és veritat, que li has d'agafar el punt. Sí, el forn a posar-lo a 180 graus. Sí. I els primers 20-25 minuts no obriu, perquè si l'obrim i ja està en mitja cocció, se'ns abaixa i llavors ja no puja. O sigui, sobretot mirar des de fora. Sí, ho mirem des de fora. 20 minuts segur que ha d'estar al forn. Els 20 o 25 primers minuts no obriu el forn. Hmm. Quan ja han passat els 25 minuts, llavors ja podem mirar a veure si es comença a estar cuit. Sí. Però si ho fem, obrim el forn abans... Se'ns espatlla. Se'ns espatlla el pastís i no puja. Val. O sigui, això és una nota, allò, nota important, no? Això, nota important. Perquè és que si posem... Jo, per exemple, faig el pastís i poso la temperatura. 180 graus i poso turbo. Sí. I llavors hi poso el pastís a dintre i en 25-30 minuts normalment se'm cou. Mm-hmm. Clar, hi ha persona que potser el turbo no el té i ha d'engegar el forn de baix, només. Sí. Però llavors només el de baix, perquè si posa baix i dalt, tampoc no puja, perquè el cremes de sobre... Clar, o sigui, d'entrada el posem de sota, no? Sí, d'entrada de sota. I després, quan ja el tinguem, que dius, bueno, ja està cuit, i ara sembla que quedi una miqueta blanquet de sobre, doncs hi podem posar una miqueta de grill. Però això ja dic, cada un coneix el seu forn i les persones que el fan anar, doncs ja sap que més o menys, no? Però està garantit que 25 minuts sí que necessitarà, més o menys, això. No? Mitja hora segura. Val. Però per això dic jo, els primers 25 minuts no l'obrim el forn. Uh-huh. No l'obrim. Home, si és un forn d'aquells de botanes de l'any que té 5 punt, igual en 25 minuts ja està fet. Sí. Però bueno, si tampoc no són 25 minuts. Que cadascú ja coneix més o menys el seu forn i que sàpiga l'estona que l'ha de tenir. És això, perquè a vegades hi ha gent que saps què passa, que no el fa servir, o és la primera vegada que fa servir el forn, i diu, bueno, és que m'han dit 45 minuts i el té allà dins encara que se li cremi. Ja. No. Si veiem des de fora que dels costats ja es comença a desenganxar des de la plàtera que l'han posada, vol dir que ja comença a coure's, ja està quasi bé cuit. Ja. Ja són petits trucs. No? O sigui, hem d'observar. Sí, és ser observadora. Sí. Molt bé, i ja està, no? I ja està. Passada la mitja hora, ja està. Sí, el desmullem, el deixem que refredi i ja ens el podem menjar. Perfecte. Ah, doncs ja està. Ja, com que, a veure, són dos plats baratets, perquè la carbassa no és cara. No, està bé de preu. Sí. I a vegades si vas a alguna d'aquestes botigueres que els hi sobren les carbasses per allà, i dius, té, prenem una carbassa, clar, que tu podem fer alguna cosa i jo l'haig de llançar. Doncs pues, coi, t'he fet una cuca de carbassa, un pastís de carbassa. I ben bo, no?, per berenar. I la mar de bo. Molt bé. Vinga, últim apunt, què em volies explicar? Ah, sí, que vaig mirant... Ara no em facis del dia, no sé si el divendres, al vespre o el dissabte. Sí. És que tampoc no me'n recordo del canal que era, t'ho juro, perquè és que em vaig estar allà una estoneta escoltant i vaig pensar, mare de Déu, senyor, quina poca feina que té la gent. Sortia una periodista, sí, així amb un cabell, no sé què, del corazón, pot sí. ser? Sí, ¿dónde estás, corazón? No, no. Ah, no. A la nit? Sí. Però de divendres? No, divendres o dissabte, no ho sé. Pues això, no? Deu ser d'on estàs corazón d'Antena 3, no? Ah, potser sí, no ho sé. Potser si algú del corazón sí, sí que era, però no em facis del què. Sí. I sortia una periodista amb un cabell així rissat, molt així, al viento, la melena al viento, que sí, dic jo. Sí, sí. Que, no sé, donava la sensació que era així una menudeta. La Patiño. Ah, aquesta, la sí. La Patiño, home, i tant. Aquest nom. Sí. Aquest nom li van dir. I dic, mare de Déu, senyor. I em perdó quina mala llet que té aquella dona. Ui, i tant. No l'havies vist mai, si és famosa, aquesta. Allà com una fiera, dic, a mi... I a més és que se li infla la vena del front. Sí. I fa com angúnia. Sí. Jo dic que aquesta noia agafarà una feridura. Sí, sí, en sèrio, Aquesta dona... A mi em fa angúnia, ja no només per que el programa és dolent, sinó perquè aquesta noia un dia petarà, Un dia explotarà allà, en directe. Tenia un derrugues i es va posar com vermella, dic, se m'estalla la tió, i no. No, era ella, no? Era ella. Es posava vermella i a mi no me digues que això no és verdad. Sí, com sí, si hagués sí. estat, no sé què discutien, però com si hagués estat a dins del llit d'aquella gent. O sigui, que, allò, clar, clar, com si fos una cosa personal seva, no? Clar, jo dic, aquesta gent deuen cobrar, no, per si tot això. Home, clar. O van allà de gratis. No, no, no. Cobren. I tant. I cobren bé, Sí? Home. Pues, Patiño, i jo també vull venir. Si m'ho paga bé, soc capaç d'explicar el disbarat més gros que es puguis arribar a imaginar. Allò, per dir el que tu dius, no? Sí, per dir el que diuen, escolta'm, me'n vaig allà i ja li dic al meu home, tu i jo anem a mitges. No, mira, millor no ficar-s'hi en aquestes coses perquè és indignant, o sigui, amb les Patiños i aquestes coses, millor no saber ni el que cobren ni el que fan, perquè llavors et poses a mirar les hores de feina que tu fas i quan cobres i... Això. Millor no, eh? Millor... Bueno, és el que diem del periodista, no? Sí, sí. Sí, molt, que dona exemple, no? Que dona exemple. No, i si volen multar el periodista, que sigui periodista. Clar. No, home, però aquesta diu que és periodista, eh? Perquè un periodista em sembla que ha d'estar preparat i sap molt i té més cultura. Vaja, no ho sé, aquesta noia, però sí que també és periodista. Doncs ara has estat bé, perquè jo penso que en lloc de multar tant per com es diuen les coses, s'hauria de multar el que es diu. Clar. El contingut. El que es diu, perquè a vegades es diuen uns disbarats. Per això. I això sí que surt per la tele, eh? Ah. Llavors aquí no hi ha cap problema. He arribat a la conclusió que no cal estudiar. Clar, és que diuen, després el jovent no vol estudiar. Dic, és que els hi estan donant un exemple, sí, que també ja té de jutjat de guàrdia l'exemple que li donen, doncs, a aquest, sí, jovent. La veritat, no? És que sí. Només pel sol fet d'anar al llit amb o ser filla de... Ja cobres. Doncs llavors, mira, tens el tonto aquí. Ai, nena, ai. No coneixes cap? No. No? Jo aquestes coses em posen malalta. Jo deia perquè me'l presentessis. Ah, val. Doncs clar. Ja m'ho pensaré. Va, o... No, pensaré. A veure, tu... Algun si que sí. Tant, clar. Allà el programa de la Patina. Però és que no cal que el coneguis, eh? Vas directament i dius que el coneixes i ja està. No cal que sigui veritat. Ah. En aquests programes no cal. Això també es paga. Clar. Vale. O sigui, tu hi pots anar directament i dir... Jo he anat amb qui sigui. I ja està. Però és que jo no tinc la cara tan dura com perquè sortia... Ah, aquí està el problema. Aquí està el problema. Clar. Que aquests... Si diu que no és verdad, em quedaré allà tallada i diré, pobre xicot. Home, a tu tallada tampoc et veig, eh? Així d'entrada tallada no et veig. Home, jo si m'ho paguen bé segurament no em tallo. Clar, tu que em deveus a terra, no? Sí. És que... Quina marxa que tens, Teresa? Jo és que s'ha de ser un rat. Dic que en aquesta vida tot té un preu. Sí. No, malauradament, no, malauradament. És mentida. És trist d'això, eh? Sí, però tot té un preu. Mira tu pel cantó que vulguis. Bueno. Dius, no, jo d'aquesta aigua no em veuré. Sí. Però si a mi ara ve un aquí amb una aigua bruta i em dóna 100.000 euros... Ai. Em faig un glopet, eh? Bueno, deixem a les Patiños. Anem, sí. No, ens quedem amb la cuina nosaltres, deixem a les Patiños a bar. Sí. I senyores, ho sento molt, escoltant el programa, se us heu ferrat el dinar avui, m'imagino. Sí. Ferrat el dinar, s'ha deixat el dinar. Bueno, la setmana que ve ens expliques com ha quedat aquest pastís de carbassa. Sí, ara ja tinc el forn a punt, ara veig el fel. O sigui, la setmana que ve ens dius el resultat. Això, la setmana que ve el posarem i faré la foto i te l'enviaré. Molt bé. Eh? Doncs fantàstic, Teresa. Això és cuina com glamour. Així. Haurem de canviar la capçalera. Sí, no direm cuina amb la Teresa. Encén els fogons amb la Teresa o no? No. Glamour amb la Teresa. La cuina amb glamour. Molt bé. No, glamour no. Més aviat, no sé. Bé, és igual, deixem-ho. Ja canviarem el títol un altre dia. De moment ho deixem amb els fogons. Això. Les mames que truquin, les àvies o qui escolti... Fent propostes, ara, no? Més aviat escolten el programa, no? Sí. Les senyores, perquè fan el dinar i estan pel que han d'estar fent... Llavors, elles podrien donar... Una idees. Proposta, idea. Clar que no. Sí. No, tot s'accepta aquí. A Ràdio Tiana, el telèfon obert. Elles que donin idees pel programa i llavors nosaltres, els vols de Nadal, els regalem una barra de torrons a les que truquin. Jo ja em comprometo a fer la barra de torrons. Ah, feta a casa? Home, clar. Hosti, tu. Quin concurs que acabes de fer ara mateix, eh? Has vist? En un moment, eh? No que diguin... En un moment. Què opinin? Que opinin, i tant. Llavors nosaltres traurem, anem donant numerets... Barra de torró de casolana. Nosaltres els regalarem una barra de torró, eh? M'encanta. No? Sí. Ah, que sí? Compro la proposta. Compres? Compro. Vale. Bueno, Teresa, la setmana que ve... L'alcalde no cal que truqui, però, eh? Com? L'alcalde no cal. No li regales? Home, és que tampoc no cal, no? És ell que ens l'ha de regalar a nosaltres. Clar, també és veritat. Oh. També és veritat. Que hi ha classes socials, tu. O no? Diuen que no. Ah, no? Diuen que no, que això de les classes socials era del segle XIX. Sí. Això diuen, no? Sí, però és que s'ho vagin anant creient. Que van bé, també. Bueno, ai, senyor. Bueno, el que dèiem, Teresa, que la setmana que ve ens expliques com ha anat el pastís. Molt bé. Que vagi bé, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu.